पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे सनातन धर्म के बहुत विलक्षणता है, उसमें एक विलक्षणता आप लोगों को समझ करने का लिए कहने के लिए साफ हुआ है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर में अवयव भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न काम होते हैं, परंतु सबकी एकता है। एकता में अनेकता है, अनेकता में एकता है। जैसे वृक्ष होता है, उसके अनेक पत्ते होते हैं और अनेक पत्तों में एक एक पत्ते में विलक्षणता है, दूसरे पत्ते में वो नहीं है, इतनी अलोकता है। परंतु जाड़ा लगता है तो सब सूख जाते हैं, जल मिलता है तो सब खुश हो जाते हैं। यही बात भगवान ने भगवद गीता में कही, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सयोगी परमो मत। वो परम योगी है, सर्वश्रेष्ठ योगी है। वो जैसे शरीर है, उस शरीर की उपमा से सब संसार को देखना चाहिए कि सब शरीर एक है। जैसे हमारा एक शरीर है, ऐसे विराट का एक शरीर माना है सबका सभी। तो इसमें हमारी एकता कैसे है कि किसी अंग में भी पीड़ा हो तो हम सह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि पैर की पीड़ा हो तो क्या है, वो कैसा कर दी जाए, हाथ की माथे की पीड़ा हो तो आदर किया जाए, ये नहीं। छोटे से छोटा अंग है उसमें भी आराम रहे, किसी अंग में भी किसी पीड़ा नहीं रहे, इस तरह से जो सब जगह देखता है वो परम योगी माना गया है। जैसे हम पैरों से चलते हैं तो आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं पैरों से चलते हैं, तो इनका बड़ा अलग अलग है। आंख का देखना अलग ही है, चलों का चलना अलग है, वो ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है। परंतु कहीं भी पैर में कांटा लग जाए तो आंख में आंसू आते हैं, और आंख में अगर गड़बड़ी होती है तो पैर भी लसड़ लगते हैं। मनो सुख दुख में सब एक होते हैं, दुख किसी अंग में ना हो और सुखी सभी अंगों में हो। जिस तरह से हम भोजन करते हैं तो रुचि ना वेत्या ना पत्रा, रुचि अलग अलग हो गई। भोजन की रुचि दो की भी एक समान नहीं हो गई, परंतु भूख एक होगी और तृप्ति एक होगी। मानो दुख एक होगा, सुख एक होगा, रुचि अलग अलग होगी। शरीर के अवयव अलग हो गए, परंतु सबको आराम मिले, दुख किसी को न मिले, इसमें सब एक हो जाएंगे। हम लोगों के देश में अनेक तरह के प्रांत हैं, उन प्रांतों की भाषाएं अलग अलग है, उनका रहन सहन अगर अलग है, वेशभूषा भी अलग है, कंठ भी अलग है, वाणी भी अलग है। एक रागनी से सरगम पदर्शी अगर बोले तो उसमें भी एक एक का कंठ अलग अलग है, पर सब स्वर मिलकर चलते हैं। ऐसे सब अनेक में एकता, एकता में अनेकता। तो ये हमारी संस्कृति है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्म ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र चारों की सेवा करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र की सेवा करे, वेश्य वेश्योचित कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश की सेवा करे, शूद्र शूद्र अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय की सेवा करे। मूल क्या बात है कि हमारे पास जो सामग्री है वो हमारी व्यक्तिगत नहीं है, ये खास बात है। वो सब सबके लिए है, सुख भोगने के लिए नहीं है। यही तनुकर फल विषय है भाई, इस शरीर का फल विषय सुख नहीं है, किंतु दूसरों को आराम देना, दूसरों को सुख देना, दूसरों को आदर देना, दूसरों को विश्राम देना, ये काम है सबका ही। तो सबके सब खुश हो जाएंगे, सबके सब कल्याण विभागी हो जाते। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः, परस्पर एक एक का पूजन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे और समाज बड़ा सुखी होगा। और स्वार्थ भाव से मैं मेरा स्वार्थ करूँ, आप अपना स्वार्थ करें सिद्ध हो तो सब दुख पाएंगे। आज बात क्या हुई है, स्वार्थ की मात्रा है, अपना स्वार्थ करना है, इस कारण से बहुत विप्लव हो रहा है और ये दुनिया कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं है। हमारा काम था आपस में प्रेम करने का, आपस में स्नेह करने का, आपस में एकता रखने का। देखो दुख एक होता है और सुख एक होता है। हमारे वेशभूषा में रहन सहन में बड़ा अंतर है, परंतु दुख हो तब रोने में फर्क नहीं है। ये भाई मारवाड़ी रोना है, ये बंगाली रोना है, ये कर्नाटकी रोना, ऐसा नहीं होता। दुख है वो एक होता है और दुख मिटने में सुख एक होता है। तो सुख और दुख में हम एक हुए, वो कब होगा, हमारे पास जो सुख सामग्री है वो सामग्री दूसरों की सेवा करने के लिए है, हमारी व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत हमारे को वस्तु मिली है उसका सबके लिए वितरण करना, ये हमारा काम है। दूसरे के पास जो सामग्री है उस सामग्री दूसरों की सबकी सेवा करे, परस्परम भावयन्ता, परस्पर एक एक की सेवा करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। तो दूसरों की सेवा करने के लिए है। सब भाई बहन ध्यान देकर सुने, अपने जब माँ के यहाँ जन्मे हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं था, और यहाँ से जाएंगे तो साथ में कुछ नहीं चलेगा, लाश भी पड़ी रहेगी। तो हमारे को जो मिला है वो मिला हुआ है, इसमें कोई कहते प्रकृति से मिला है, कोई कहते ईश्वर से मिला है, कोई कहते संसार से मिला है, इसमें मतभेद हो सकता है, पर मिली हुई चीज इसमें संदेह नहीं है, हमारी नहीं है, ये बड़ी पक्की बात है। हमारी है तो हमारा आधिपत्य चलना चाहिए, हमारे शरीर पर हमारा आधिपत्य चले, नहीं चलता है तो बीमार न होने दे, इसको बीमार न होने दे, मरने तो दे ही नहीं, पर हाथ की बात नहीं है। तो हमारी चीज नहीं है, इस वास्ते हमारा इस पर अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार इन चीजों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने का है, जितने हमारे पास सुख पहुंचा हुए वही नहीं रहेगा तो बस हमारी जिम्मेवारी नहीं रही। इस तरह से सबके साथ में एकता हमारी हो, मानो पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के सुख से सुखी और दूसरों के दुख से दुखी। तो ऐसा हमारा काम है, हम अपने सुख से सुखी होंगे और अपने दुख से दुखी होंगे तो हम दुख बहुत भोगना पड़ेगा, और दूसरों के दुख से दुखी होने वाला और दूसरों से सुख सुख होने वाला दुख कभी नहीं भोगेगा। जैसे मेरे को दुख हो तो मेरी पूंजी मैं खर्च करके सुख करूंगा, दूसरा अपनी पूंजी खर्च करके अपने सुख करेगा, परंतु मेरे को दूसरे के दुख से दुखी होना होगा तो मेरी पूंजी मेरी शक्ति मेरी बुद्धि दूसरों के सुख में पहुंचेगी, तो परस्पर देने से सबके सब सुखी हो जाएंगे। एक स्त्री शरीर है, उस स्त्री को पति कहता है कि मेरी ही स्त्री है, आपकी एक स्त्री आपकी है, परंतु किसी की बेटी भी है, ये किसी की बहन भी है, अरे किसी की माँ भी है, किसी की चाची भी है, किसी की ताई भी है, किसी की मामी है, किसी की नानी है, अनेक है। तो एक आप अधिकार करो, ये आपका नहीं है, आप अपनी तरफ से उनको सुख पहुंचाओ, और स्त्री अपने अपने सुख पहुंचाए सबको तो सब सुखी हो जाएंगे, और अपने अपने सुख करोगे तो सब सब दुखी हो गए। आज ये दशा हो रही है, दुनिया दुखी हो रही है, कारण के स्वार्थ वृत्ति है, मेरे मतलब हो जाए, ये मतलब नहीं है। परस्पर भावयंता श्रेय परम भाव से था, परस्पर दूसरों की सेवा करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हुए। यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्विदम दत्तम, जिससे संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा संपूर्ण व्याप्त है, स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्य, अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन करे। सिद्धि विन्दति मानव, भगवान श्री राम जी जाते हैं वनवास में तो वहाँ ऋषि मुनियों को दंडवत करते हैं, और ऋषि मुनि उनको दंडवत करते हैं, तो जो करते हैं क्षत्रिय गणा नमस्कार, वो करते भगवत बुद्धि से नमस्कार, परस्पर मंदिर वीर परस्पर नमी वचन अगोचर सुख अनुभव गई, अगोचर सुख अनुभव करते हैं। कैसे कि एक एक नमस्कार करने से, एक एक लड़ने से किसी को सुख नहीं होगा, सबको दुखी पाना ही पड़ेगा। तो हमारी असली संस्कृति है ये कि हमारा जो कुछ है दुख है। भगवान श्री राम जी राजा बने हुए हैं, वे भी जब सबको बुला करके कहने लगे तो वे कहते हैं जो अनुचित कुछ भाषो भाई, मैं कुछ अनुचित बोल जाओ तो मुझे भर दे भय बिसराई, क्यों राजा का भय रहता है, वो कैद में रख दे, फांसी दे दे, सायस दंड दे सकता है, इस बात से मैं कुछ अनुचित कहूँ तुम भय रहे तो मेरे को कड़क मारा, ऐसा ठीक नहीं है। कितनी विलक्षण बात है, राजा से राजा का काम करना है, परंतु राजा की ड्यूटी बजाना है, आराम पाना पड़ती है, सुख के लिए नहीं है, आराम के लिए नहीं है। ये ब्राह्मण से देव शुद्ध कमाए तुच्छ कामना के लिए नहीं है, जो कृष्णाए तप से प्रेत अनंत सुखाए, जो यहाँ तपस्या करे सबको सुख पहुंचाना है। तो भाई हमारी संस्कृति हरे को आराम पहुंचा रहे, घर में आप 10 सदस्य हैं तो अपनी अपनी ड्यूटी से 10 को सुख पहुंचो, खुद को भी दुख पाने की जरूरत नहीं, खुद को भी सुख पहुंचे, पर 9 को सुख ज्यादा पहुंचे। एक भाई समझे मेरे को सुख और मेरा दुख 2 नंबर का, इन 9 का सुख 1 नंबर का, ऐसे करते समाज बड़ा ही सुंदर वो बना परिवार होगा, और वो परिवार दूसरों के परिवार के लिए उन्हें मोहल्ला ठीक होगा, एक मोहल्ला दूसरे ठीक लिए शहर ठीक हो जाएगा, प्रांत ठीक हो जाएगा, दुनिया ठीक हो जाएगी, दुनिया मात्र सुखी हो जाएगी। और स्वार्थ ये करोगे तो ये तो भाई कुत्तों में भी है गधों में भी है, कुत्ते आसमान में खेलते हैं बड़े राजी खेलते हैं एकदम, टुकड़ा देखा लड़ाई लड़ पड़ते, तो स्वार्थ के लिए लड़ाई तो कुत्तों में भी होती है, उसी लगे हमारी लड़ाई हुई तो हमारे मनुष्यपना क्या हुआ, मनुष्यपना तो उसमें है कि दूसरों को मिले, दूसरों को दे, ये आराम है। तो इस वास्ते हमारी संस्कृति का अगर प्रचार हो तो दुनिया आज सुखी हो जाए, सबका संकट मिट जाए। ये जो वस्तुएं इकट्ठी ज्यादा कर लेते हैं, ये क्या निर्दय हृदय होता है, जिसका हृदय सरल नहीं है, सरल नहीं है, सरस नहीं है, वो इकट्ठी करता है वस्तु। अगर सरस हो तो किसी के दुखी रहते हुए हम पैसा कैसे रख सकते हैं, इसमें सब निर्धन हो जाएगी, ये बात नहीं है। हमारे सामने जो दुख आवे उसको दे दो, जैसे हम रोटी खाने का, कपड़ा पहनने का अधिकार है, ऐसा पेट भरने का उसको भी अधिकार है। ऐसे यथा योग्य वितरित की जाए वस्तु तो सब सुखी होंगे, और कब्जे करेंगे तो सब दुखी होंगे। अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी सामान, अपनी अपनी सामग्री, अपनी अपनी समझ, अपना अपना समय, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे? ये प्राप्त मंत्र सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रति चाहिए। सबका हित कैसे हो? पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कसुदाई। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अधिभाई। दूसरे का हित कैसे किया जाए, दूसरे आराम कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, ये जिस दिन मन में आएगा वो संतों का हृदय हो जाएगा, महात्मा का हृदय हो जाएगा, दुनिया में स्नेह हो जाएगा बड़ा भारी। एक एक ही कमी की पूर्ति करे, आपके पास जो चीज नहीं है मेरे पास है तो मैं आपने सम्मति सम्मति दू, आपके पास भोजन है तो मैं भूखा हूं तो मेरे को भोजन दे। ऐसे जैसे घड़ी के पुर्जे होते हैं वो ऐसे चलते हैं, एक एक पूर्ति करते हैं, इसकी पूर्ति ये करता है, इसकी पूर्ति ये करता है, तो बड़ी घड़ी सुंदर चलती है। वो जितने ही पुर्जे अधिक होंगे उतनी घड़ी कीमती होगी। ऐसे ब्राह्मण थजी वेश आदि के इनमें अनेक अनेक जातियां है, वो अनेक जातियां भी अपने लिए सबके लिए होगा तो ये घड़ी बहुत विचित्र हो जाएगी। और अपनी अपनी करे तो ठीक नहीं होगा, अगर पूजा छोटा बड़ा है, बड़ा पूजा बड़ी जगह फिट बैठता ठीक तरह से, छोटा पूजा छोटी जगह ठीक बैठता है, अगर उथल पुथल कर दिया जाए घड़ी चलेगी नहीं। इस बार छोटा बड़ा छोटा होता भी अपनी जगह स्वयं स्वे कर्मण्य भी रहता सरसिद्धि लगते न, वो छोटे से छोटा पूजा अपनी जगह बड़ा भारी है, यानी बड़ा के बड़ा पूजा भी अपनी जगह बड़ा भारी है। पर अपना जगह छोड़ देगा तो कोई काम का नहीं हो, ना बड़ा रहेगा ना छोटा रहेगा। इस तरह से सब दुनिया एक एक का हित करे तो आपको शासक की जरूरत नहीं है। घर में सब रहते हैं एक सौर, और सब अपना विश्वास रखते हैं, सब वस्तु में पड़ी है, मर जावे जैसे आप लोग मर जाए शुक्र, तब लगता ही नहीं था, कब लगता है, नियत खराब होने से लगता है। तो नियत नहीं है तो सब चीज ही राम से बिन गत पाइए, बिना पूजे के सब चीज जो आवश्यकता है वो चीज ले ली। ऋषि के स्वर्गाश्रम में पुरानी बात है, सत्संगी सत्संगी रहते थे, उसमें वो अनाज सब जाकर रख दिया, अपना पर तोल कर ले आते हैं, ले जाते और अंत पैसा देते भी, इतने पैसे हमारे होते वो जाकर दे दे। अब वो नहीं है चीज, अब तो वो तोलने वाला अलग बैठा है, उस समय अपने ले आओ जिसको चाहिए चीज ले आओ और पैसा दे दो। इसमें बहुत सुख होता है, कब ये होता है, स्वार्थवाद अभिमान अपने स्वार्थ वृत्ति न रखने से, परमार्थ वृत्ति रहे, दूसरों का कल्याण हो। सज्जनों दूसरों के कल्याण करने से वस्तु में बढ़ जाएगी, है जितने से आप करके देखो। साधुओं की बातें हमने सुनी है, साधु रहते थे 5-10 साधु भजन स्मरण करते थे, अपना कपड़ा नहीं लंगोटी पर ही हुए भजन करते, एक आदमी भिक्षा के लिए जावे उसको इस चादर पहनते, तो गांव में जाता है बहनों माताएं देखती है ठीक नहीं तो कपड़ा पहन कर भिक्षा ले आए, भिक्षा लाकर और वो कपड़ा रख दिया, सबको भोजन कर लिया, सब आनंद से रहते, आनंद से रहते थे। तो सबके लिए सब हो जाए तैयार, महान सुख हो जाएगा, बिना शास्त्र के शास्त्र शासक के शासन हो जाएगा। संतों का शासन और होता है, राज्य का शासन और होता है। संतों के शासन की मैंने कुछ बातें देखी है, जो सत्संग करने वाले हैं, एक महात्मा जी का सत्संग करते हैं तो आपस में कोई खटपट करता है तो कहते मैं महाराज को कह दूंगा, महाराज अच्छा अच्छा महाराज को मत कहना, महाराज को मत कहना, वे कोई फांसी नहीं देते, दंड नहीं देते, कैद नहीं करते, भाई फर्ज पर काम करो ठीक तरह से, तो उनका हुक्म चलता था। मैंने बात देखी है, नमूना मेरे देखा हुआ थोड़ा, तो उसमें सब बड़े प्रेम से करते थे काम, सब प्रेम से सब भजन स्मरण करते, कीर्तन करते, अपने अपने मर्यादा में चलते, महाराज के तो सब राजी होते उससे। तो ये एक बड़ी सुंदर रीति हमारी, हमारे देश की ये बात खास। दूसरा हित कैसे हो, सर्वभूत हित, प्राणी मात्र का किसी प्राणी को मार करके खा जाना, नष्ट कर देना अपने स्वार्थ के लिए, बड़ा भारी क्रूर काम है। राक्षस बनाए, असुर बनाए, राक्षसों का काम था वो। अस्तिष्मो देह रुराया, हड्डियों महाराज ऋषि मुनियों को चूस चूस, ऋषि मुनियों को हड्डियों को चूस चूस करके ढेर लगा दिए। वे राक्षस थे, वे असुर थे। आज आसुरी वृत्ति हुए, आज के आप क्षमा करना, मेरी बात याद आ गई, पुराने राक्षस थे, बड़े श्रेष्ठ थे, आज भी अच्छे थे, सभ्य आदमियों से। वे ईश्वर को मानते थे, मंत्रों को मानते थे, तपस्या को मानते थे, त्याग को मानते थे, उसे बल प्राप्त करते थे, करते थे दुर्वियोग, परंतु शक्ति मानते थे। आज राक्षस के अच्छे अच्छे आदमी भी, उनमें भी वो आस्तिकता नहीं है, वो भावना नहीं है, सबका हित करते थे, सबको आराम पहुंचाते थे। प्रहलाद जी के पिता तपस्या करने वो गए, फिर आ गए तो वहां वो तपस्या हटे नहीं, तो देवताओं ने बड़ा कष्ट दिया, उसको पकड़ा, भगाया, फेंका, इधर किया। मैं वो नाम विष्णु, विष्णु मेरे नाम सुना तब लोग क्रोध आया, वो सह नहीं सकते थे, तो आ गया। फिर वो रहे और नाम उच्चार कैसे आ गए जल्दी, स्त्री ने पूछा। और नाम कहते हुए, नाम से संस्कार के समय, गर्भाधान के समय नाम किया, जिसका ऊपर प्रहलाद भक्त हुआ, वो हुआ पीछे है, वो तपस्या तो चले गए, तो राक्षसों ने आगे, देवताओं ने आकर के सबको लूट दिया। कया दूती प्रहलाद जी की माता, उसको ले जा रहे थे, नारद जी मिले, नारद जी करे राम राम राम, अबला को तो दे रहे स्त्री को, स्त्री को जाति को कभी कष्ट नहीं देना था, माना मैं स्त्री कष्ट नहीं है, तो क्या करे, क्यों तंग करता है, तो मेरे स्त्री से डर नहीं है, इसके गर्भ में उसका अंश है, एक आदमी ने चने चबा दिए महाराज, नाको चना चबाई, ये दो हो जाएंगे तो क्या करेंगे। नारद जी ने कहा नहीं, ऐसे देव भाई नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, छोड़ दिया। तो नारद जी महाराज ने कुटिया में रखा, बेटा खूब प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो आनंद से, कोई चीज वस्तु हमारे कहो, पालन किया अच्छी तरह से, और उपदेश सुनाया महाराज, माता रेओ ने लेश नारद के उपदेश को, नारद का उपदेश माँ को याद नहीं करा, प्रभु प्रहलाद जी जो धारो अशेष गर्भ माए ज्ञानी भी हो, गर्भ में माँ के सुन सुन करके बड़ा संत भगत बन गया, उसने गर्भपात नहीं किया, शत्रु था बैरी था, क्या गर्भपात नहीं कर सकता था, बस नहीं गर्भपात नहीं किया, जन्मेगा तब भरूंगा, बैरी होगा तो बैरी का ही नहीं करते। आज खास बेटे का जिसके स्थापन करने में जो सुख लिया है, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, जिसको सुख लिया उसका नाश कर देना कितनी कृतज्ञता है, इसकी कृतज्ञता इतनी क्रूरता, इससे सिवाय कोई हो सकती है। जो सुख में रह नहीं सके वो सुख ने स्थापन किया, उसका नाश कर देना आज मेरी सभ्यता है, न करे तो कहते कैसा आदमी है, गर्व नहीं कराया, ये दशा हो रही महाराज, अब कैसे बताओ उस संस्कृति को। तो सर्वभूत हिते रता, केवल सुख ही नहीं, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पीड़ा किसी को नहीं देना है, तो हित सबका करना है, तो सबका सर्वभूत हिते रता, उसका कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल ही। गीता की टीका लिखते हुए विशेष समझ में आई बात है, भजन ध्यान के लिए अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है, अपना जो वर्ण है, आश्रम है, कायदा है, उसके अनुसार चलो, कल्याण हो जाएगा, स्वतः कल्याण हो जाएगा, स्वाभाविक। नहीं कल्याण तो क्या वो बताओ, जब सबका हित चाहते हैं, हम अपने तरफ सबका हित करें, सबकी सेवा करें, अपनी शक्ति के अनुसार, अधिक करने की आवश्यकता नहीं, इनकम पर ही तो टैक्स होता है, हमारी शक्ति है उतनी तो हम सेवा करें, हम समर्थ हमारे सामर्थ्य नहीं हमारी क्यों सेवा करें, हमारी आशा ही तो क्यों रखे आप। मेरे से बात सुनने की तो आशा रखते हो पर ये सर तो 10,000 रूपये स्वामी जी ले आएंगे, आशा ही नहीं रखते है ही नहीं कहते बाबा जी की जाते। इस तरह से आपके जो पास सेवा है, आपका जो सामग्री है, जिस दूसरे की आवश्यकता है उसके लिए ही तो है, वो आपके लिए काम आएगा। आपके पास अधिक बल है, अगर निर्बलों की आप सेवा नहीं करोगे तो आपका बल क्या काम आएगा, आपका बल आपके काम आएगा नहीं। निर्वाह आप कर सकते हो, अन्याय करो तो बात है अलग है, न्याय और निर्वाह हो सकते हो। आपका बल निर्बलों की सेवा आने से ही सार्थक है, नहीं तो निरर्थक हो जाएगी। आपकी विद्या अपनों के लिए काम आवेगी तभी आपकी विद्या सफल है, आपके काम क्या कहती आवेगी विद्या। आपके पास कोई भी शक्ति है, कोई सामर्थ्य है, कोई अधिकार है, कोई आपके पास पद है, कोई योग्यता है, वो योग्यता अयोग्यों के लिए है, वो आपकी नहीं है। रवि पावक सुरसरी की नहीं, सूर्य जैसे सब रस को खा जाता है, मैला का भी गंदे का भी सब रस को खा जाता है, पवित्र करके जल बरसा देता है, तो वो लेता है देने के लिए। ऐसे गंगा जी महाराज सब गंगा जल बन जाता है, अग्नि माता सब स्वाहा बन जाता है, तो समर्थ जो असमर्थ को समर्थ बना दे, जो मलिन को शुद्ध बना दे, जो नीची चीज है उसको ऊंची चीज बना दे, वो सामर्थ्य है। दूसरा नाश करने वो सामर्थ्य नहीं, दूसरा नाश करने की वो सामर्थ्य होती है, वो राक्षस बड़ा होता है। हमारे में जो योग्यता है दूसरों के हित के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, उनके पास वो नहीं है, मेरे पास है तो उनके हित के लिए है। इस तरह से आपस में अगर चला जाए तो कितना आनंद हो जाए। किसी राष्ट्र को भी क्या फौज के शस्त्रों के बम बनाने की आवश्यकता होगी नाश करने की? अगर वो नाश करने सब नाश होगा, सब का नाश होगा, इसमें फायदा किसी का नहीं होगा। लड़ाई होती है, कभी वो जीतते हैं कभी वो जीतते हैं, तो जहां पर लड़ाई हो वहां सब सत्यानाश हो जाता है। वो आए उसे नाश कर दिया, वो अगर उस वो तो मीलों तक सफाई हो जाती, कुछ नहीं रहता वहां पर। भाई स्वार्थ में फायदा नहीं होता है, स्वार्थ के त्याग में फायदा है, हमारी संस्कृति ऐसा कहती है। ये त्याग साधुओं में, गृहस्थों में, बहनों में, भाइयों में बरूर होना चाहिए। ये नहीं भाई साधु बन गया त्याग कर दिया, आपका त्याग है उसका रूप दूजा है, अपने लिए नहीं, अपने सिवाय सबके हित के लिए, सबको सुख के लिए, सबको आराम के लिए, सबका आदर करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए है। तो परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वाप्स्यता, परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। स्वकर्मणा तुम्हें फिर से सिद्धम बिंदति मानव, सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो ये संस्कृति हमारी शुद्ध संस्कृति है। सज्जनों अगर कल्याण आप चाहते हैं घर में ही शुरू करो, अपने घर में से शुरू करो। आपका अधिकार है, आप बड़े हो मालिक हो, तो अपने द्वारा सबको सुख कैसे पहुंचे, स्त्रियों को सुख कैसे पहुंचे, समान अवस्था को सुख कैसे पहुंचे, छोटे बच्चों को सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे। वो आराम सुख का मतलब वे शिक्षित कैसे बने, वे योग कैसे बन जाए। सर्वथो जयमिच्छेत पुच्छाच्छेद पराभव, सब जगह विजय चाहनी चाहिए परंतु पुत्र से पराभव चाहिए। मेरा पुत्र अपने से योग्य, आप जैसे योग्य हो अपने पुत्र को अपने से योग्य अच्छा बनाओ, दुनिया माता की उन्नति हो जाएगी कि नहीं, सब सुखी हो जाएगा कि नहीं। पुत्रादिच्छेद पराभव, अपने से योग्य अधिक योग्य स्तर के को बना देना, अपनी दृष्टि से, अपनी शक्ति से, अपने शिक्षा से। तो इस तरह से सबको उन्नत करते हुए सबका सब देश उन्नत हो जाएगा, और मैं अपना काम करूं मैं सबका सब पतन हो जाए। सज्जनों महान कष्ट होगा, ये जो स्वार्थ प्रवृत्ति है, कितनी क्रूरता आ गई राक्षसों में जो नहीं है, असुरों में नहीं, वो आ गई राक्षस। इस वास्ते इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है, तो गीता जैसे ग्रंथ ही बड़ी भारी आवश्यकता है। गीता ये सिखा रही है, युद्ध करना भी मर्यादा सहित तो, वो भी करके ऐसे नियम बनाए युद्ध के, और नियमों में दूसरा काम करता हो तो उसको नहीं मानना चाहिए। कृष्ण भगवान रथ हांकते थे अर्जुन का, उधर से कर्ण था, तो कर्ण से माता कुंती ने 5 पुत्र मांग लिए। कर्ण था वो जो सूर्य को प्रस्थान होकर सूर्य का पूजन करता अर्घ्य देता, उस समय कोई जाकर भागे तो वो कर्ण दे देता था। तो कुंती वहां पर पहुंची तो पहचान तो नहीं था, कुंती जानते हुए मेरी माँ ऐसा पता नहीं था, तो आप कैसे पता रही कि तेरे को पता है कि नहीं, क्या तू मेरा बेटा है? ठीक है बताइए, इसलिए तू बेटा कुमारी अवस्था में पैदा हुआ सूर्य भगवान से। कुंती लड़की थी तो दुर्वासा महाराज के ऋषि की सेवा में कुंती मोजरा दल रखा, वसुदेव जी के इनकी मित्रता थी कि मेरा संतान वहां बुध हुआ संतान कन्या जन में, तो अपने मित्र को दे दी, वहां रहती थी। कुंती भूल गए, दुर्वासा ऋषि आए तो दुर्वासा ऋषि सब डरते थे, क्रोध किया बहुत जगह, राजी बहुत कम जगह हुए दुर्वासा इतिहास में प्रसिद्ध है। तो कुंती को कहा बेटा इन ऋषि की सेवा करो, 8-10-12 साल की लड़की छोटी बच्ची दे करके ऋषि मुनि भी बड़े बूढ़े रुष्ट सेवा करने राजी हो गए, बड़े प्रसन्न हुए कि बच्ची कितनी तत्परता से सेवा करती है, खुश हो गए। तो बेटा मैं तेरे को मंत्र दूंगा, तो बेटे मैं ना कहूं तो गुस्से हो जाएंगे, मेरी जरूरत है, मैं दूंगा एक मंत्र तेरे को। अच्छा बोला क्या? चाहो जिस देवता को बुला लो, जिस देवता का आह्वान करो देवता सामने हाजिर हो जाएगा। दे दिया मंत्र, दुर्वासा चले गए। सुबह के समय सूर्य उदय हो रहा था, ऊपर खड़ी है, उसने वो मंत्र की परीक्षा करी कि बाबा जी ने मंत्र दिया कैसा है। आवाज़ किया सूर्य प्रकट हो सामने, तो बोलो कि मैं तो महाराज परीक्षा करी कि मांगो वरदान चाहो, कि मैंने कोई मांगने की इच्छा ही नहीं, मैंने तो परीक्षा करी कि तेरे पुत्र होगा, कि महाराज मैं कुमारी हूँ, कि तेरे दुष्ट नहीं होगा, तेरा शरीर दूषित नहीं होगा और पुत्र होगा। तो पुत्र दिया, वो कर्ण जन्मा तो उसने एक बक्सा में डाल करके नदी में बहा दिया। विस्तार से कथा आती है, वो अधिरथ नाम सूत था दुर्योधन के जन का, तो उसको मिली हो, उसने लाकर अपनी राधा नाम की स्त्री थी उसको दे दिया कि भगवान ने देखो तेरे को पुत्र दिया है। तो वसुसेन उसका नाम था, काना में कुंडल थे, शरीर में कवच था नैसर्गिक, जैसे चमड़ा वैसे चमड़ा ही, पर भेदन नहीं कर सकते वज्र भी उसमें, ऐसा कवच था। तो दे दिया, तो वो कवच मांग लिया महाराज इंद्र ने आकर के, कुंडल मांग लिए इंद्र ने, वो दे दिया। तो इस तरह से पैदा किया, तो वो बात कुंती ने कही कि तू ऐसे मेरा पुत्र है तो क्यों आई हो आप? कि मैं आई हूँ, युद्ध होगा, उस युद्ध में लड़ाई होगी तुम्हारी और हमारे पांडवों की, तो मैं 5वां पुत्र तुम्हारे से मांगने से आई हूँ, मेरा 5 पुत्र दे दे, इनको मारना मत। तो कहा देखो मेरा ईर्ष्या है अर्जुन के साथ, और चारों को तो मारूंगा नहीं, युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव इनको तो मारूंगा नहीं, अर्जुन के साथ मेरी ईर्ष्या है, तो अर्जुन मेरे को मार देगा तो तेरे 5वां, और जिस दिन मैं अर्जुन को मार दूंगा तेरा जाऊंगा, तेरे को 5 पुत्र दिया, 5 पुत्र माँ तू रहेगी। मैं तो फटकारी की ऐसी कोई माँ होती है जो पुत्र को भेज दे, तेरे माँ का काम किया नहीं है, पर दानी था बहुत विचित्र दानी था, तो वो 5वां पुत्र दे दिया। क्या कह रहा था उसमें, तो इधर दानी था परस्परम भावयंत पर बात चली थी, तो शत्रु होने पर भी कितनी विलक्षणा अर्जुन की, कितनी विलक्षणा कर्ण की, शत्रुता प्रश्न होने पर भी वो सब कुछ दे देता था। शल्य उसका सारथी बना, बड़ी कथा विचार आती है, ज्यादा समय नहीं है, तो सारथी था शल्य ने, ये कर्ण ने कहा कि जैसे अर्जुन का सारथी कृष्ण है, ऐसा मेरे सारथी हो तो मैं विजय कर सकता हूँ, पर कोई सारथी नहीं है। तो शल्य था मध्य देश का राजा, वो इनको घोड़ाते हैं, उसको कहते तुम बनोगे मेरे सारथी, तुम्हारा वो सूत पुत्र कहा था, वो अक्ष क्षत्रिय राजा थे, पर प्रार्थना करी कि मेरा सारथी बन जाओ। तो उसने कहा सारथी तो बन जाऊंगा, परंतु मैं बात मर दिया तो कहता रहूंगा, बनूंगा नहीं। बन गए। फिर कह रहे तू क्या विजय कर सकता है, अर्जुन के सामने तो क्यों उठा सकता है। वो कहते आप चुप रहो, बोल रहे चुप रहो, बोलो बात, मैं तो बोल दिया हूँ। इस तरह से दोनों चलता था। तो सारथी इतना ख्याल रखता था, कर्ण ने धनुष पर चढ़ाया बाण चढ़ाया, तो बाण चढ़ाते ही शल्य कहता है देखो तुम्हारा बाण ये खाली जाएगा, वो जो निशाना बनाया है तुम्हारा अर्जुन के कंठ में वो नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए। कहते एक बार संदान करता है, दो बार संदान नहीं करते, आज जबान भी एक नहीं रही। कितनी विलक्षण था उनमें थी, किया तो भगवान ने क्या क्या रथ पर बैठ गए, ऐसे जोर लगाया गोला टेक गए इतने छोटे गए बाण वो लगा उसमें मुकुट पर जलता हुआ पार बढ़ गया, अर्जुन बच गया। मान एक एक बात में कितने विचित्र थे वो लोग, उन पात्रों की देखो तो आपको पता लगे कि संधान कर दिया कि इतनी सी दौक दीजिए लटी आई नहीं, एक बार संधान करता कोई करता है फिर दोबारा नहीं। कितनी पक्की बात उनमें थी, मर जाए बेशक परंतु अपनी बात पर कितने कितने दृढ़ थे, ऐसे ऐसे महाभारत के पात्र हुए। तो क्या कि अपनी प्रतिज्ञा अपना कर्तव्य ठीक पालन करता है, बेशक मर जाए बेशक, तो उसमें ठीक तरह से अपनी अपनी प्रतिज्ञा ठीक पालन करूं। जब अर्जुन का और कर्ण का युद्ध होने लगा तो अर्जुन ने बाण मारे, उन बाणों के मारने से महाराज घबरा गया कर्ण भी, और एक कर्ण को सांप था ये धनुष की है, परीक्षा करते बाण वो चलाते चलाते गाय मर गई थी, तो गऊ ने सांप दिया कि तू जब युद्ध करेगा तो पृथ्वी तेरे चक्कों को पकड़ लेगी, चलेगी नहीं सकेगा। तो पकड़ लिए चक्कों को पकड़ लिया, तो वो नीचे उठ करके और क्या करता है दांतों बाण पर के बाण चलाता है, दांत में पकड़ करके। अर्जुन की बात आती है सभ्य साची का है, यूं चलाओ से यूं चलाओ, यूं चलाओ यूं चलाओ, ऊपर नीचे सब तरफ बाण चलाता हो, और ऐसे ही दौड़ने में यूं था जैसे ऐसे ही दौड़े में ऐसे दौड़ने बरोबर था बाण बरोबर, कर्ण और अर्जुन ऐसे बहुत धनुर्धारी थे। तो ऐसे होते हुए इसमें युद्ध जब होता था तो उस समय वो नीचे चक्का उठा रहा था, तो अर्जुन बाण चलाना बंद कर दिया। कर्ण कहता अरे भाई युद्ध का नियम है रथी से रथी लड़े विरुद्ध से विरुद्ध लड़े, मैं नीचे खड़ा हूँ तू रथ पर खड़ा है, मैं दूसरे काम में लगा हुआ तू बाण चलाता है, तो बंद कर दिया भगवान का मारो बाण चलो। करीसी वचन तो पहले कह चुके आपके आज्ञा का पालन करूंगा, तो भगवान ने कह दिया तो बाण चलाया। तो वो कर्ण कहता है कि तू शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं को जानने वाला है, रथी से रथी चलते धीरे पर क्यों चलाता है। अर्जुन क्या बोले थे, भगवान बोले कि छह काम करने वाले होते हैं, अभी वेदांत पारिगम कितने वेदांत पारिगम भी हो, वेद शास्त्र पढ़ने वाला हो, पर छह काम करना आतता ही होते हैं, अग्नि दे विष दे जो शस्त्र धर्महार बोरी वस्त्र शस्त्र गई अवैध वैध घाटगा, अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र दार धनहार और बहुत प्रकार शास्त्र गई। तो तुम छह के छह काम किए, लाख अग्रे मांगनी दे ली, भीमसेन को जहर दिया, ये चार ही थे शकुनी कर्ण दुशासन दुराधन से चार चंदा चौक लिखा है स्वरूप दास जी ने। तो तुमने जहर लिया अग्निदेव विष दे जो क्षेत्रदार और कपट का जुआ करके संवर लिया धन संवर लिया, द्रौपदी का सिर तुमने खेचा, और जदर एक जडर सौ काम कही है सब एक आवध भी ऐसा अवधि उपध करता हो तो उपाधि उसको मार देना पाप है, पाप नहीं है, तुझे मार देना न्याय है। सौ काम तुमने किए इस बात से तुम्हारे सामने मारना पाप नहीं है। तो शास्त्र की दुहाई वो देश होता है जो स्वयं पालन करता है, तुम पैसे पालन किया नहीं तुम नहीं दे सकते, तो कर्म चुप हो गया। कितने विचित्र थे अपनी अपनी अपनी अपनी मर्यादा पर। युद्ध में भी जिसे महाराज गला कटता है इसमें कोई मामूली बात नहीं है, परंतु अपनी बात पर बहुत मौजूद है। ऐसे ही अर्जुन है, ऐसे ही अर्कर्ण है, नकुल से सहदेव आदि गए, दुर्योधन आदि गए, दुर्योधन ने भी बड़े युद्ध किया है सामने होकर के, डरकर भागा नहीं है। दावे तो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेद न परिप्रार योग युक्त हरे सावी भोग होते हैं, दो सूर्य भेदन करके ऊपर मोक्ष हो जाने वाले होते हैं। एक तो सूरवीर रण में सामने आकर जूझ करके मरे और एक जो सन्यासी परमात्मा की भक्ति करे, तो ऐसे उतरे। तो इतने मर्यादा पर युद्ध भी करते, मर्यादा पर दुख न दे करके युद्ध, उस नीति में सब तरह का आता है, कूट नीति भी आती है, सब आता ही है, परंतु वास्तव में मर्यादा पर चलने वाले ये लोग थे। तो इस वास्ते अपनी मर्यादा पर चलने पर कल्याण होता है स्वतः, उसको कल्याण के लिए नई बात नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्वकर्म बनाता हूँ फिर से दिव्यति मान हुआ मनुष्य मात्र कल्याण हो जाए। तो बहन अपना धर्म पालन करे, पुरुष अपना धर्म पालन करे, गृहस्थ अपना धर्म पालन करे, साधु सन्यासी अपने धर्म का पालन करे, जो जो अपने संबंधी है अपने अपने कर्तव्य। माँ का कर्तव्य है पुत्र का पालन करना, पुत्र का काम है माँ की सेवा करना। माँ का कहते माँ आपको कुछ चीज चाहिए वो अपने ले लो, सेवा मेरे से लो, आपके पास गहना रुपया है आप भाई बहन को दे दो, मेरे भाई को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, आपको छुट्टी है, सेवा मेरे से ले लो, केवल सेवा मेरे से ले लो। तो पुत्र पुत्र के लिए माँ है, माँ के लिए पुत्र है, पति के लिए पत्नी है, पत्नी के लिए पुत्र पति है, इस तरह से आपस में एक एक की सेवा करने के लिए सब रहते हैं। युद्ध जैसी क्रिया में भी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं तो महाराज कल्याण होता है। ये हमारी संस्कृति है, प्राणों की परवाह नहीं। कर्ण के पास वो कवच था, इंद्र ब्राह्मण बनकर आया, सूर्य भगवान का भक्त था ये, तो सूर्य भगवान ने समझ लिया कि कल तुम्हारे पास ब्राह्मण आएगा इंद्र, उसको कवच मत देना। परंतु इसी प्रतिज्ञा थी वो आकर बोलो कि तेरा कवच दे दो, चमड़ी उतार के दी, मैं ऐसे चेट करके चमड़ी उतार कर दे दी सब। कर्णस्तम शिविर मानसम तो जीव जीव उतवान ददौ दधी से रस्थे ने नास्त्या दे महात्मा नाम अभी नहीं था, वो सब दे दिया, कुंडल दे दिया, सब दे दिया, ऐसे नहीं मर जाऊंगा। पर दानी नामिक दानी था, बड़ा विचित्र कर्म था, जो सबके सबके पात्र अपनी मर्यादा के साथ चलने वाले। सज्जनों आप हो जहाँ पर ही, आपको ज्यादा धन की जरूरत नहीं, ज्यादा बल की जरूरत नहीं, ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं, अपनी है उसके अनुसार आप करो, वो पूरा आपका काम हो गया। करोड़पति करोड़ रुपया खर्चे तब उनको चीज मिलेगी, पांच रुपया वाला पांच रुपया खर्चे तो वही चीज मिलेगी वही। ऐसे नहीं कि ज्यादा रुपया वालों को जब धन मिल जाएगा, अपनी योग्यता अपना अधिकार अपनी जैसी बल योग्यता है उसके अनुसार सेवा करो। तो जो आप छोटे से छोटा सिपाही काम करता है वो ठीक करेगा तो उसको काम मिले। जैसे नाटक में समझो कि पिता तो बन गया मैथर, बेटा बन गया राजा, तो राजा बना हुआ वैसे करो कैसे सिपाही कैसा नहीं किया पर धमकाता है, वहां पर बेटा बापर नहीं है, वहां तो स्वांग है। इस तरह से अपने अपने स्वांग के अनुसार ठीक तरह से काम करो, मर्यादा के अनुसार काम करो। तो ये कब होता है? अभिमान और स्वार्थ बुद्धि के त्यागने से, अभिमान रखने से और स्वार्थ बुद्धि रखने से भाई नष्ट हो जाता है, इसे नष्ट हो जाता है। इस बात भगवान कहे कामना का त्याग करके दूसरों के हित के लिए काम करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस तरह हमारी संस्कृति है ये। इसमें कोई शंका तो कह दो भाई, दूसरा प्रश्न आया साहब। कदा अभिमान का स्वार्थ बुद्धि का, बाहर की चीजों त्यागने से कल्याण हो तो मरने वालों का सबका कल्याण होना चाहिए। छूते ही नहीं लाखों करोड़ों के पास समाचार नहीं, तार नहीं, चिट्ठी नहीं, आदमी नहीं, कोई समाचार नहीं, ऐसा छोड़ जाते हैं तो कल्याण हो जाता है क्या? कल्याण नहीं देता है ना, त्यागने से होता है। त्याग थोड़े गए, मर गए, सर्वस्व त्याग दिया, छूट गया सभी। छूटने से नहीं, छोड़ने से होता है कल्याण। तो छोड़ना अभिमान और स्वार्थ बुद्धि। सत्संग मिल सकता है, हरदम पुस्तक पढ़ो। जब सत्संग करने को सत्संग करो, नहीं तो पुस्तक पढ़ो। कहते शरणागत हुए कि नहीं हुए, आप अपनी तरफ शरणागत हो जाओ, अपनी तरफ से कमी मत रखो, काम ठीक हो जाएगा। उसे कसौटी की जरूरत नहीं है, कसौटी या कसो तो हर हाथ में खुश रहेगा। भगवान के शरण होने वाला हरदम प्रसन्न रहेगा, चाहे मृत्यु आ जाए तो प्रसन्न रहेगा। मैं भगवान का हूँ, मैं चिंता क्यों करूँ? चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। तो सज्जनो अपने अपना कर्तव्य ठीक पालन करो, परम सहायता से की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें शंका हो आप पूछो कि बाधा कहाँ आती है, अर्चन कहाँ आती है, वो अर्चन पूछो। ये हमारी एक संस्कृति है। उद्देश्य तो एक होता है उम्र का, हमारा उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना। संकल्प तो होते रहते हैं, उद्देश्य एक होता है। एक व्यवसाय आत्मा का बुद्धि एक ही है, एक ये काम करना है, हमें उम्र बड़ा कल्याण करना है। देखो हम बद्रीनाथ जाते हैं तो हमारा बद्रीनाथ जाने का उद्देश्य पहले बनता है, पीछे घर से निकलते हैं। ऐसे उद्देश्य कल्याण का पहले बना है, फिर जन्म होता है। और वो भूल गए तो उद्देश्य यही तनु कर पर विषय भाई, उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है। मैंने बातें कही उन पर शंका करो, दूसरी बात नहीं। उसमें कहाँ कहाँ अड़चन आती हो, बहुत साफ रास्ता है एकदम, कोई शंका गुंजाइश नहीं है। थोड़े समय में सब बातें तो कैसे कही जा सकती है? सार बात ये है, अपने कर्तव्य के द्वारा। उनमें सबसे पहली बात है कि किसी को कष्ट ना हो। सेवा कम बने तो बात नहीं है, पर दूसरे को दुख देना अपने स्वार्थ के लिए, अपने अभिमान के लिए, कष्ट तिरस्कार करना, अपमान करना, ये नहीं। सबसे पहले किसी को कष्ट नहीं दूंगा मैं, किसी का बुरा नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, किसी को बुरा मानूंगा नहीं, किसी का बुरा करूंगा नहीं। तीन बात, बुराई छोड़ने से आप भले हो जाएंगे, संदेह नहीं। भलाई करके जो भला बनता है वो सीमित भला होता है, भलाई करके भला बनता है वो सीमित भलाई होती है। और किसी की बुराई नहीं करेगा वो पूर्ण भला बन जाता है। किसी की बुराई नहीं करेगा तो क्या होगा? भला होगा तो कुछ नहीं करेगा तो भला ही करेगा। तीसरी बात क्या होगी? तो बुराई नहीं करेगा तो कोई हर्ज नहीं, ये भला ही करेगा। सीमित बुलाई धर्मों सीमा होगी, बड़ी भारी लाखों अरबों रुपए लगाओ तो सीमित ही होगी। तो बुराई छोड़ने से भलाई हो जाता है। तो ये जो मैंने बातें कही ये सब बातें काम आ जाएगी। किसी को बुरा मत मानो, क्योंकि मूल में परमात्मा का अंश है, बुराई उसमें आई है, आगंतुक है, मूल में बुरा नहीं है। सर्वथा कोई बुरा हो सकता ही नहीं। झूठ बोलता है तो सर्वथा झूठ नहीं बोल सकता। क्या माँ बाप के सामने झूठ बोले, स्त्री पुत्र के सामने झूठ बोलेगा, और अपने शरीर के लिए झूठ बोलेगा? झूठ बोलेगा? अगर झूठ बोलने का आप दे लो पण, एक तर्क बताऊ, हमने विचार कर लिया तो हमें झूठ ही बोलना है, झूठ ही बोलना है। मैं क्यों कहते झूठ बोल नहीं सकता, मैं झूठ ही बोलूंगा। तो भूख लगेगी, कोई भूख लगेगी ना, प्यास लगेगी ना, तो भूख नहीं होगा। हाँ जीवन इसलिए यात्रा जीवन यात्रा नहीं होगी। और शब्द सच्चाई बोल सकता है, प्राण चले जाए, परंतु मैं तो सच्चाई बोलूंगा। कि देखो झूठ वाले ऐसा करता है कि झूठ बोलूंगा चाहे प्राण चले जाए झूठ ही बोलूंगा, तो ये प्रतिज्ञा पक्की सच्ची होगी। बोलो प्राण चले जाए मैं झूठ ही बोलूंगा तो सच्चाई होगी नहीं, प्रतिज्ञा सच्ची होगी नहीं। सच्चाई धुंधर पकड़ती है, बुराई पकड़ती नहीं आदमी को। बुराई तो करता है और भलाई स्वतः है, तो स्वतः कल्याण हो जाएगा, वो स्वाभाविक कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते भगवत गीता पढ़े, सत्संग करें, इसमें कोई शंका हो तो पूछे। परस्परम भाव अंदर से अपर्व अवश्य गीता कहती है, रावण भी यही बात कहती है। पर हित बस दिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कृष्ण है, कोई दुर्लभ नहीं बात। ये मनुष्य शरीर है, ये दो बात, एक तो भगवान को याद करना और सबका भला करना मनुष्य ही है, इसके सिवाय दूसरा कोई नहीं। देवता नहीं, राक्षस नहीं, असुर नहीं, यक्ष नहीं, राक्षस नहीं, कोई नहीं है सिवाय मनुष्य के। पशु पक्षी वृक्ष ये, इनसे आप भलाई ले लो, पत्ता भी काम ले लो, लकड़ी काम ले लो, फल काम में ले लो, ये भलाई कर नहीं सकते। बुराई छोड़कर भलाई करना एक मनुष्य की बात है, यही एक शरीर है जिसे दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करना, दो बात मनुष्य ही कर सकता है, सिवाय मनुष्य के देवताओं की ताकत नहीं है। ये वो भोग जो नहीं है क्या बेचारे, नरकों में जीव क्या करेंगे, ये मौका एक मनुष्य होने में है। एक तरफ परमात्मा, एक तरफ संसार, संसार की सेवा करो, परमात्मा को याद करो, कल्याण हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। संदेह तो पूछो, बोलो। सबके लिए एक बात है सीधी, शक्ति अलग से अलग हो तो कोई हर्ज नहीं है, सेवा का फल बरोबर होगा। आपकी बहुत शक्ति होगा तो कल्याण ज्यादा हो जाएगी, ये नहीं है। आपकी नीयत साफ हो चाहिए, सामग्री आप कम है, बुद्धि आप पे कम है, शक्ति आप पे कम है, उम्र अभी कम है, कोई परवाह नहीं। माल पर जगात होती है जितना करो पूरा हो जाएगा, एकदम पूरा। अल्प से अल्प शक्ति वाला अपना कल्याण कर ले, पीछे से पीछे कर लेगा। अगर हो तो ज्यादा शक्ति वाले को जोर पड़ेगा, अल्प शक्ति वाले को जोर भी पड़ेगा। अभी किसी कह दे गायों की सेवा में लगाना चंदा, तो 5 रुपये वाला 1 रुपया दे सकता है सुगमता से, 100 रुपये वाला 100 रुपये 20 नहीं दे सकता, 1 लाख में तो 20,000 दे देगा। 20,000 दे दे तभी आएगी, 5 में से 1 दे दे तभी आ जाती है, करोड़ में से 20 करोड़ 20 लाख दे दे तो कोई बात नहीं, बहुत है। तो जो 5 वाले 1 रुपये उसे सवाल हो नहीं सकता, अपनी शक्ति सारू सत्य सारू दत्त बाटी है ना पो इतना, अपनी शक्ति अनुसार काम करो, परम कल्याण एक होगा। कल्याण में रुपया गिनती नहीं है, उन भाव की गिनती है, आपकी नीयत की गिनती है, उदारता की गिनती है, इसे कल्याण की प्राप्ति हो जाए। तो उसका कीर्तन कर दो भाई, गोविंद हरे गोपाल हरे। Yeah. गोपाल की राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 1 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।